başımdaki sevdaya aman aman, aman aman dostlar, yoldan geldim yorgun. Ortada boylu bir güzele menekşesi. Aman olur aman aman, alemde sevdi yine de yanar kül olur. Alemde sevdi yine de yanar kül olur. Sevdi alamayan del olur aman aman. Haydi haydi gidelim aynalı kava üçümüz, taze de şeftali yedirin.